7 uur, Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. In het debat over de val van het kabinet ging het vooral hard tegen hard tussen D66 en de VVD. Volgens D66-fractievoorzitter Pater Notte liggen veel zaken nu stil, omdat de VVD het volgens hem zo belangrijk vindt om de nareis van vluchtelingenkinderen te beperken. Rutte zei daarna dat D66 sinds vrijdag het frame verspreidt dat de VVD vluchtelingenkinderen in de steek wil laten. Volgens de demissionair premier zou Nederland gewoon vasthouden aan het mensenrechtenverdrag, waarin staat dat iedereen recht heeft op een gezinsleven. De recordhitte van vorige zomer in Europa heeft naar schatting aan bijna 62.000 mensen het leven gekost. Dat toont aan dat de hitteplannen van veel landen nog tekortschieten, concluderen onderzoekers van het Frans en Spaans onderzoeksinstituut. Ze keken naar de sterftecijfers uit 35 Europese landen. In absolute aantallen vielen de meeste hitteslachtoffers in Italië, gevolgd door Spanje en Duitsland. Vanwege de opwarming van de aarde hebben veel landen, waaronder Nederland, de hitteprotocollen al aangescherpt. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn er zo'n 47.000 Russische militairen omgekomen. Dat hebben nieuws- en onderzoeksplatforms Medusa en Mediazona onderzocht. Ze keken daarbij naar overlijdensadvertenties en oversterfte in Rusland. Vanaf 23 februari 2022, de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel, zagen ze een toename van cijfers over compensatiebetalingen en sterke pieken in aantal sterfgevallen onder jonge mannen. Het Kremlin zelf komt zelden met cijfers over doden en gewonden. Het cijfer dat wel genoemd wordt, is ongeloofwaardig laag. De John Blankenstein Foundation is blij met de hardere aanpak van de KNVB als een scheidsrechter wordt uitgescholden voor homo. Eerst wordt via de stadionspeaker tot 2 keer gewaarschuwd. Helpt dat niet, wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Daders kunnen een stadionverbod krijgen van maximaal 1,5 jaar. Het weer, zon en stapelwolken bij een graad of 25. In het noordwesten kan vanavond wat regen vallen. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Morgen een zonnige dag en een stuk warmer dan vandaag, maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met alleen nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat een auto in brand. Tussen Hoofddorp en Knoppert Burgerveen levert dat 4 kilometer en 20 minuten vertraging op. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zinderend Zwolle. Met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. NPO Radio 1. NTR. Kom dat zien, kom dat horen. Deze hele week zenden wij uit vanaf de parade in Den Haag. Vanuit ons eigen kunststoftent met een zomerspektakelprogramma. Met vanavond de prinses van de treurnis, Betsy Kronenberg. Ons houvast op zoele zomeravonden, Kiki Schippers. En met als hoofdgerecht Milo van de Haagse hitformatie Golden. Kunststof. Uw spreekstalmeester is Gijs Groenteman. Ja, wat heerlijk om gewoon een keer kunststof te beginnen met een applaus. Jongens, laat je nog eens even horen. In welke tent zitten we, Milo? In welke tent zitten we? Ja, weet je hoe die heet hier? Nee, ik weet niet hoe dit heet. Dit nee. Is de... Ja, ik bleef klappen. Ja. Dit is de Katrina-tent, helemaal aan het eind en een uithoek van de parade. Maar een mooie grote tent is het. En jij komt hier elk jaar, hè, Milo? Ja, ik kom hier zo goed als elk jaar wel, ja. Om gewoon te kijken wat er is. Om te kijken wat er is, voorstellingje meepakken. Sangria drinken natuurlijk. Ja, je zei dat er een kan sangria kwam, maar dat was... Ja, die staat daar bij de familie op tafel. Ik hoop dat die op tafel kan komen te staan. Nou goed, misschien kunnen ze zo meteen een beetje... Is dat je familie die daar zit? Ja, een deel. Wie zijn dat? Een goed deel. Mijn zusje, mijn nichtje, Mijn vader, ja, Jookje, dat is de Friends with Benefits van mijn vader. Oh, perfect. Jookje. Toch? Ja. Ja. En wat een benefit, hè? Ja, ja, ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Ja, en je vader is nog gekker dan jij, Milo, zei je net. Dat zei ik net, ja. Ja, is dat waar? Ik denk dat hij zich wel nog zichzelf wel gaat bewijzen nog straks ergens een keer. Oké. Okay. Ja. Nou goed, we gaan het meemaken. Ik hou hem goed in de gaten als hij ineens opspringt en rare dingen gaat doen. Ja goed, dat lijkt me alleen maar heel erg leuk. We zitten dus in de Katrina tent op de Parade in Den Haag. We zijn hier 4 avonden met allerlei fantastische gasten, artiesten, noem maar op. Vanavond Milo. We hebben aandacht voor een parade-act. En we hebben elke avond dat we hier zijn... Kiki Schippers, die aan het eind een lied zingt over onze gast. Nou, ze zit al heel veel betekenen. Kijk, ik ga nu een voorproefje doen, hè, Kiki? Ja. Ja. Milo, waar ga je heen? Milo, kunnen we verder gaan? Milo. Ja. Ook een soort Friends with Benefits, als je zo wordt toegezongen, hè? Halleluja. Maar Milo, je bent geworteld hier in Den Haag. Hoe Haags ben jij eigenlijk? Nou ja, ik ben niet echt per se het volkse type Haags. Maar ik identificeer me wel heel erg met Den Haag. Ja? Waarom? Ja. Nou ja, ik ben hier... ik ben hier... Wacht even. Sorry. Wat zei je? Kan ik even één ding zeggen? Wacht even, pak even de microfoon als je... Ja, als je wilt praten moet je even... Hier ligt de microfoon. Wat is er? Sorry, maar ik had me eigenlijk wel een beetje anders voorgesteld, hier ook. Ik weet niet wat het allemaal is. Kankertent. Wat is dit? Oh ja, vind je dat leuk, meisje? Jij vindt dat leuk? Zit iemand te lekker te lachen? Horen allemaal mensen mij nu op radio? Hallo! Hallo allemaal, zo. Nou, oh mijn god, dit is zo suf. Waarom zou je hier vrijwillig komen, echt waar? Ben jij hier vrijwillig, mevrouwtje? Ja. Nou, mevrouwtje zegt ja. Nou, ik niet hoor. Dat zou echt zo stom zijn. Ik moest een keer zo met school zo naar een soort voorstelling. Toen moesten we met z'n allen in een soort vrachtwagen. Toen moesten we daar zo met z'n allen in. En toen was er dus iemand, ja, volgens mij was Gino. Maar Kimberly zegt dat Gino zegt dat Jeffrey het had gedaan. Maar Jeffrey zegt dat Gino dat zegt omdat Kimberly ooit heeft gezegd... dat ze de tieten zou laten zien als Gino zou liegen. Nou ja, eigenlijk doet het er niet toe, want toen is zo die vlinderbom zo... BAM! Afging zo naast het been van die acteur. Ja, toen moest die acteur zo... Die moest zo met die ambulance mee. En toen kwam zo die rector binnen en ik keek echt zo met van die kankerogen die zo rollen zo van... Ja, gaat echt nergens komen in je leven. Nou, dat is niet waar, want ik ben nu op de radio. Ja, nou, superleuk. Zo, gaat het nog lang duren, jongens? Hangt een beetje van jou af. Hangt een beetje van mij af, zeg hij. Ik vind het wel lekker, ja, dit. Hoor. Oh, Milootje vindt wel lekker. Ja. Hey Milo, ja, heb jij je eigenlijk wel eens afgevraagd hoe je eigen begrafenis eruit zou zien? Nee. Nou, ik wel de hele tijd eigenlijk wel. Ik zal het wel even vertellen. Je hebt dan zo'n hele mooie auto. Nee, geen auto. Paarden. 2 witte paarden. En die glanzen dan zoals, vanille-room-ijs. En die trekken dan zo'n koets voort. En op die koets staat een helemaal witte kist. En langs de straat staan echt superveel mensen... die allemaal echt heel hard moeten huilen. En ze willen allemaal supergraag op mijn begrafenis komen. Maar ze mogen niet komen. Want Gijsie, je moet je begrafenis een beetje exclusief houden. Dat is een dikke tip voor jou. Nou, goed. En daarom in de kerk is Kevin... En Kevin heeft een hele grote zwarte zonnebril op. Want hij wil niet dat mensen zien dat zijn ogen zo helemaal rood zijn van al het huilen. Kevin is echt tering knap. Echt, hij is heel breed. Hij heeft haren. En hij is binnengekomen. Maar ja, iedereen heeft hem al lang gezien. Want zijn ogen... Nou ja, hij moet helemaal leven met de gedachte dat de liefde van zijn leven dus onder de grond ligt. Dus Dames en heren, Patsy Kronenberg. Patsy. Dankjewel, Patsy. Ik noemde haar Patsy in het begin, sorry. Dat was een grote fout van mij. Patsy, kom heel eventjes hier. Patsy, ik vind het heel dapper dat je hier zomaar midden in alles gaat staan praten. Je hebt ook net parades staan maken, hè, hier buiten voor de tent. Nee, nog niet. Dit was mijn parade. Oh, maar je zei net, ik moet weg om parade te gaan maken. Nee, om te kleden. Om te kleden. Maar wat is parade maken, Patsy? Het is, het is rond galopperen. En mensen op een aardige, toch vriendelijk, dwingende manier naar binnen halen. Ja. We hebben nog niet heel actief moeten doen, want we zijn de hele tijd uitverkocht. Maar gisteren moest ik wel even en toen ging ik wel op mijn bek. Ik vond het wel moeilijk. En wat voor voorstelling is het die jullie spelen? Ja, het is eigenlijk... Shelley is eigenlijk publiek van een voorstelling. Ja. Dus ik ga... Dat ben jij nu in deze rol? Of dat was jij in deze rol? Ja. Ja. En dus de voorstelling die zij uiteindelijk overneemt is Shelley die een voorstelling overneemt. En Shelley is eigenlijk dood, ja. Ja. En is het zo, want ik begrijp dat voor mensen die op de parade spelen, dat de eerste voorstelling leuk is om te spelen. En dat je bij de laatste voorstelling eigenlijk een zaal vol dronken mensen voor je hebt, die de hele tijd in bedwang moet houden. Nou, is dat zo of is dat een fabel? Ik vond de eerste eigenlijk een beetje suf, want iedereen heeft al net gegeten, dus heeft een after dinner dip. Ja. Dat is een beetje saai. Ik vind het eigenlijk alleen maar beter worden. Ik vind dronken mensen eigenlijk leuker. Okay. Om voor te spelen. Okay. En je moet zo meteen over een kwartiertje. Ja. Dus is hij uitverkocht, die voorstelling? Ja. Okay, nou, één plek. De laatste is niet uitverkocht. Pas 9 mensen. De allerlaatste heeft pas 9 mensen. Kwart over tien. Zet het aan je agenda. Alsjeblieft, onthoud het gewoon en ga erheen zometeen. Patsy, ik hoop dat je een hele leuke avond hebt. En ik wil nog één dingetje zeggen, wat toch belangrijk is om even te vermelden. Ik zit hier nu. Vorig jaar zat op deze plek jouw moeder. Zoals ze inmiddels officieel is gekroond, de koningin van kunststof, Jelly Brouwer. Jouw moeder, pas overleden, tot ons aller hele, hele grote verdriet. En ik vind het geweldig dat je hier bent, want met jou is zij hier natuurlijk ook een beetje aanwezig. En ik denk misschien dat we met z'n allen toch voor Jelly even een heel erg welgemeend haar applaus kunnen geven. Dankjewel, Patsy. Ik hoop dat je een geweldige avond hebt. Je hebt het fantastisch gedaan. En ik kom kijken bij je vanavond. Leuk, tot zo. En deze was voor Jelly en de volgende is voor Patsy. Jelly! Ja, nou, Mila. Gaan we beginnen? We gaan beginnen. Ja, ik wil niet meteen te hard met de deur in huis, maar jouw moeder is er ook niet meer, Milo. Mijn moeder is ook dood, ja. Wanneer is zij overleden? Zij is op 26 februari 2018 overleden, ja. En is het raar voor jou, misschien een beetje een banale vraag, maar nu jullie zulke fantastische successen boeken, en los van gewoon het succes dat jullie groot zijn, jullie maken gewoon waanzinnige dingen mee. Ja. Die tenten, die zalen, die velden die jullie plat spelen, die Avals Live die jullie alsmaar vullen en die jullie helemaal op z'n kop zetten. Dat is natuurlijk iets waanzinnigs om mee te maken. Ja. Is het raar voor jou dat zij daar niet bij is? Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Denk je aan haar? Hele tijd aan haar, ja. En ja, als ik dan dat zo... Patsy. Nou, zeg ik het de hele tijd. Ja, zie je, raak je in de war. Het is Patsy, ja. Ja, dan moet ik ook wel een klein traantje wegpinken. Want ja, het is gewoon... zij staat hier ook zonder moeder. Ja. En ja, als je je dromen waar maakt... En ik wist niet eens dat het mijn dromen waren. Maar toen zijn mijn dromen soort van uitgekomen. Het bleek mijn droom te zijn. Ja. En toen... toen was mijn moeder daar niet. Omdat samen die reis mee te delen. En dat ze... En normaal gesproken was ze overal bij geweest. En bijvoorbeeld ook vroeger met voetballen was ze altijd mijn nummer 1 supporter, zeg maar. Dus dat stond altijd langs de lijn. Stond altijd langs de lijn. Dus dat had ze nu ook 100% gedaan. Ze had waarschijnlijk nu ook daar aan die tafel gezeten. Nou, dat was fantastisch geweest. Wel heel fijn dat er een groot deel van je familie even goed is. Ja. En als je zegt, ik denk eigenlijk altijd aan mijn moeder. Ik neem aan dat dat niet een permanente actieve gedachte in je hoofd is. Nee. Maar dat is gewoon een soort... vage aanwezigheid. Ja, je probeert je dan ook soort vast te houden aan ideeën dat zij er dan nog soort van is of zo. Mm-hmm. Dat ze ja, dat ze jou dingen heeft geleerd en dat ze jou dingen heeft laten zien. Dus ja, ik neem haar gewoon mee in de dingen die ik doe. En ja. in het mens wat ik ben en wat ik wil zijn. Dat is gevormd door wie, door haar? Is voor een heel groot deel gevormd door, door mijn moeder natuurlijk. Alle moeders zijn uiteindelijk alle het begin van alles. Ja. Dus, je komt eruit en dan ga je een hele leven met haar door. Ja, zeker. Hey, en Milan, wat was jij voor jongen als kind? Toen je 11 was? Toen ik 11 was. Hoe was jij als 11-jarige? Toen ik 11 was, toen zat ik nog op de vrije school hier. Op de basisschool, denk ik. Vrije school? Dus het was wel een beetje een alternatiever gezin waar je uitkomt. Ja, ik denk als wel dat... Als je op de vrije school zit, dat is wel een keuze om te maken. Dat is wel een keuze, ja. Mijn moeder die ging dat voorstellen aan mijn vader. En die zei van, ja, ik vind het goed als er maar geen racisten daar zijn. Ja, want Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft natuurlijk ook wel een kantje. Die heeft wel een raar kantje, ja. Dus, en je vader dacht, oké, alles goed, maar racistische leer wordt er niet ingeramd bij mij, jongen. Nee, nou was het wel een hele witte school, maar het is een hele... Ja, maar een witte school en een racistische school, dat zijn nog twee verschillende dingen. Ja. Nee, ja, dus ja, ik was 11 en ik zat daar en ik was wel... Ik had wel mijn mondje klaar, zeg maar. Ik was wel best wel bij de hand op school. Ja. Ook wel, zonder dat ik het door had, een beetje een pestkop. Zat hem dat in? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. En ik had altijd in mijn hoofd dat ik heel lief was voor iedereen. Ja. En overal iedereen bij betrekken. Ja. Maar dat deed ik dan soms dus op een manier wat helemaal niet gewenst was. Of zo. Ja, ja. Dus... wat af en toe een beetje aankwam. Ja, maar en dat kreeg je later te horen, dat kreeg ik dan later te horen van dat mijn moeder dus werd gebeld door de hoofdleraar, zoals dat toen heette. Ja. Van ja, er is een jongen op school en die slaapt niet meer en die eet niet meer en die wil niet naar school omdat Milo hem pest. En mijn moeder zei dat tegen mij en ik had echt zoiets van nou... Je was je oprecht van geen kwaad bewust. Ik was me oprecht van geen kwaad bewust. Ik dacht dat ik altijd juist heel lief tegen hem was. Ja, maar er zat misschien iets heel extraverts en contactrijks en soort van, hey, kom, we gaan lekker leven met z'n tweeën. En dat voor sommigen misschien wat meer timide jongens, een beetje intimiderend. Nee, dat was helemaal niet gewenst bij hem op dat moment. Ja. En ik denk dat ik dus ook wel meer mensen zo op die manier heb benaderd. Maar er waren ook wel mensen die je wel lief vonden misschien. Ongetwijfeld. Hey, en je had het net over je dromen, waarvan je zegt dat je ze hebt waargemaakt zonder dat je eigenlijk wist wat ze waren. Ja. Wat waren de dromen waar je wel van wist, zo toen je 11, 12, 13 was? Nou, toen ik 11... Voetballer worden, profvoetballer. Ja, profvoetballer. Er staat hier een meisje achter de bar met een ADO Den Haag shirt. Ja. Die kon onmiddellijk op jouw grote liefde rekenen. Ja, ik was gelijk verliefd, zei ik. Gelijk verliefd, ja. Dus alles wat een ADO Den Haag shirt aan had, dat kon op jouw liefde rekenen. Ja. Ja. Nee, ja, ik wou vroeger gewoon... ik wou echt profvoetballer worden. Dat was eigenlijk het enige wat ik echt wou. En daar liet ik ook heel veel voor. En ik was eigenlijk de hele dag door met voetbal bezig. Elke dag. En vrij ver gekomen. Uiteindelijk ook het ADO shirt mogen dragen op een gegeven moment. Echt waar? Een paar seizoenen. En toen, hoe was dat? Ja, dat was geweldig. Dat was geweldig. Maar ik was niet... Je was niet goed genoeg voor het echt te halen. Ja, en ik kwam ook van een gezellige club af. Met gewoon leuke mensen die er dan... en ik was dan de beste waar ik vandaan kwam, weet je wel. Dus dan word je natuurlijk op handen gedragen. En iedereen is dan lief tegen je. En toen ging ik naar ADO. En toen was daar in één keer een soort hele andere cultuur in de kleedkamer. En weet je, mensen gaven me nauwelijks een hand toen ik binnenkwam. Van, hey, ik ben Milo of ik ben wie. Is het een harde club, ADO Den Haag? Om in te verkeren? Voor mij was het toen wel, was het wel hard. Was het wel overleven, soort. Ja. Ik had niet echt het gevoel dat ik daar echt helemaal op mijn plek was. En kon je daar goed tegen? Vond je dat moeilijk? Dat vond ik wel moeilijk. En daardoor ben ik dus ook nooit echt daar helemaal... ingegaan. Tot volle wasbloem gekomen, zeg tot maar. Volle wasbloem. Ja. Hey, en tot hoe lang heb je het volgehouden? 2 seizoenen. Ja. En toen zeiden ze van, je moet weg. Ja. En wat voor muziek was er in je leven? Toenertijd of gewoon überhaupt? Ja, of? In je jeugd? Ja, heel veel. Ja, we hadden het er net nog eventjes over. We hebben wel echt heel veel verschillende soorten muziek geluisterd thuis. Outkast kwam net voorbij. Maar ook een rare band, Pater Moeskroen. Ja, natuurlijk. En ik praat uit Zeeland. Uit Zeeland, ja. Dat zetten wij de hele dag op ook. Maar ook, ja, ook de dijk, maar ook dingen als meer house plaatjes, ook Chemical Brothers. Je vertelde een fantastisch verhaal aan Josien, die dit gesprek heeft voorbereid. Ja. Over dat jullie een keer aan tafel I Ain't Got No van Nina Simone draaiden. Misschien kunnen we het zachtjes opzetten, het liedje. En kan je het nog een keer vertellen, dat verhaal? Ja, dus wij zaten met mijn vader thuis en... hij was volgens mij net gescheiden met van zijn tweede vrouw. En dus dat was best wel een emotionele periode. En wij zaten in een tijdelijk huis van mijn overgrootoma. Daar konden we tijdelijk in. Het was een heel mooi huis en we zaten met z'n allen in de woonkamer. En met Pim, Fleur, mijn zusje, mijn broer, mijn vader. Volgens mij was Gijs er niet bij, mijn jongste broertje. Maar en, ja, dit album stond vaak op. En, was je moeder er nog toen? Mijn moeder was er nog, maar die was ergens anders. Die was niet daar. En toen begonnen we op een gegeven moment met z'n allen heel hard te huilen. Daar komt het eigenlijk op neer. En terwijl ik was toen 12, Fleur was toen 9, Pim was 16. Ja, ik ben sowieso niet iemand die veel naar de tekst luistert in muziek. Ik luister meer naar het gevoel wat erin zit. Ja. Dus ik wist eigenlijk ook helemaal niet echt waar het over ging of zo. Maar het triggerde in mij ook iets en in uiteindelijk iedereen dus iets dat we daar keihard zaten te janken aan die tafel met z'n allen. Got my hair, got my hair, got my brains, got my ears. Ja. Wat een nummer, Milo. Ja, en dan pas later begrijp je dus... Later ben ik dat dus meer gaan luisteren en pas ja, echt, gaan begrijpen. Ja, want je zong er woordelijk mee, dus je hebt het nog veel gedraaid in je leven. Ja, en mijn broer en ik hebben het ook later echt vaak ook... tijdens het uitgaan gingen we dat gewoon zingen. En dan, in de club? Of gewoon... Ja, gewoon in de club of voor de club of op de toiletten van de club. Dan gingen we dat zingen en dan was dus ook een van de eerste momenten dat mensen dan dus tegen mij zeiden van... Hey, maar je zingt best wel goed, man. En dacht ik, een soort Nina Simone. Een soort Nina Simone, ja. Ik wist overigens toen ook helemaal niet dat Nina Simone was. Ik dacht eigenlijk heel lang dat het een man was, altijd. Ja, dat is natuurlijk ook het wonder. Zij is typisch zo'n soort wonderlijke androgyne, gekwelde persoonlijkheid. Ja. In Nijmegen nog gewoond lange tijd. Ja, klopt. Ja, ik heb die documentaire ook gezien. Hoe lelijk ze tegen haar dochter was geweest. Ja, verschrikkelijk. Ja. Echt verschrikkelijk. Geen makkelijke vrouw. Nee. Nee, maar wel, als zij die mond opentrekt, is het gewoon een soort bak emotie die eruit komt, hè? Ja, heel veel trauma, hè, opgelopen zijn. Dus dan... Ja, maar goed, dat moet je ook kunnen communiceren. Dat je het hebt is één ding, maar dat je het ook op een of andere manier weet te brengen. Ja. Ja. En hou je van muziek waar zoveel emotie in zit? Ja, absoluut. Absoluut. Wanneer begon je zelf met muziek maken? Nou, mijn eerste liedje wat ik ooit heb gemaakt, dat is wel op zich wel een grappig verhaal, was met mijn toenmalige rijdocent. man of een vrouw? Het was een man. Hoe heette die? Hij heet Ronnie Damri. Ronnie Damri. Een Hindoestaanse jongen. En ik had hem aangeraden gekregen van een vriend van mij. Die zei van, ja, dan moet je echt met die gast. Hij is echt fucking relaxed. En je moet echt met hem lessen gaan doen. Maar hij had zelfs zijn diploma ook nog niet gehaald. Dus ik dacht van, nou, is goed, weet je, ik ga bij hem. Alleen, ik was toen heel de hele dag heel veel aan blowen. Dus ik zat ook de hele tijd stoned in die auto. Zonde van het geld. Onwijs zonde van het geld. Ik zou het blauwe na de rijles doen. Want ik kreeg dus het rijbewijs. Betaalde je zelf? Dus het die arme man die, nee, die dat allemaal heeft moeten betalen? Nee, dat was mijn moeder. Nee. Oh, dat was je moeder? Oké. Okay. Nee, ik had een deal met mijn moeder van ja, je krijgt je rijbewijs als je niet rookt. Ja, en ik rookte niet, maar ik blowde alleen maar. Dus dat heb ik mooi gebruik van gemaakt. En, dus jij zat stoned met Ronnie Damrie? Ik zat stoned met Ronnie. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat Ronnie Damrie ook stoned, zeg maar, bij mij in die auto zat. Dus we zaten. Het wonder dat jullie nog lekker vallen bij. We zaten lekker met z'n tweeën stoned te rijden. En hij zei ook de helft van de tijd zei hij helemaal niks over skills. Zat dan gewoon over lessen. Hij zat dan gewoon over muziek te praten of whatever. En op een gegeven moment was het zo van, ja, ik heb een studiootje thuis en wil je niet lekker, wil je niet een nummertje maken bij mij? Toen zei ik, ja, is goed. Hij zei niks. We hadden het over muziek. Ja. En, hè, we luisterden naar dezelfde soort artiesten toen. En, dus toen zijn we dat gaan doen en dat liedje ging dan weer over mijn ego. Jouw ego? Ja, over ego, ja. Ja. En dat liedje heette Mijn Ego. Ja, mijn zusje die is aan het zingen al. ik was toen Eckhart Tolle aan het lezen. Echt? Ja, hoe heet het nou? Leven in het Nu of zo. Ja? Zat je in een soort zelfhulpboekenfase? Nou, ja, dat is ook weer een heel verhaal. Ik was toen meditatiecursus aan het schrijven. Aan het schrijven? Omdat je diep in meditatie geloofde of omdat je dacht dat het een gouden businessmodel omdat was? Omdat ik er geld voor kreeg, ja. Echt waar? Ja, dus daar kunnen we ook nog over uitweiden. Maar in ieder geval, ik heb van toen... Van wie kreeg je daar geld voor? Ja, van iemand die wou... Iskander heet hij. Hij is... Ik vind het interessant. Ja, het is ook interessant. Ik heb uiteindelijk 10 jaar lang met hem gestuukt. Maar hij is een stucador eigenlijk. Ja. Maar hij had toen in zijn hoofd dat hij meditatiecursussen aan basisscholen wou verkopen. Want hij heeft zelf heel erg ADHD en hij heeft altijd het idee gehad dat hij... Dat als die kinderen gewoon leren mediteren, dan wordt die klas rustig en dan kunnen ze beter leren. Ja, en dus toen heeft hij op een gegeven moment zat hij bij de buren van een goede vriend van mij te stuken. Ja. En die raakte hij aan de praat met die ouders. Ja. En hij zei van ja, ik heb iemand nodig die voor mij meditatiecursus gaat schrijven, want ik ben zelf een soort halve analfabeet. En toen zeiden zijn ouders van, nou ja, ik heb een zoon, die is cum laude geslaagd voor zijn VWO met een jaar overgeslagen. Dat was ik niet hoor. Nee. Oh. dat was Stefan. Maar Stefan is een beetje, die was een beetje een verlegen jongen. Ja. Dus die zei van, ja, ik wil dat wat doen, maar dan neem ik Milo mee, want ik ben veel meer uitgesproken en extravert. Dus toen gingen wij naar dat sollicitatiegesprek. Want wij dachten dat het een sollicitatiegesprek was. Ja. Maar hij kreeg gewoon sms'jes van... Jee, Goos, wanneer kom je? met allemaal komma's en dingen. En dus, allemaal smileys en zo. Dus wij dachten al van, wat is dit voor gozer, weet je? En toen kwamen we eraan in de Lourdeskerk. Ja. Waar mijn moeder ook uiteindelijk de dienst van mijn moeder is geweest. Echt waar? Een belangrijke plek voor belangrijke je geworden. Belangrijke plek geworden. En kwamen we eraan, hij had daar een soort klein hoekje... En hij zei van, nou, kom maar binnen, beer van een gozer, 1,95 meter. Gelijk met kanker begon hij te schelden. En wij zeiden van, oké, is het een fuck, ja dan. Fucking stoned liepen daar natuurlijk ook naar binnen. En dus op een gegeven moment... Alles fucking stoned wat je deed eigenlijk. Ja, dat was, toen de tijd was alles heel erg stoned. Ja. En toen was het zo van, nou, ga maar zitten. Toen gingen we het over meditatie hebben. En zeiden van, ja, weet je, de helft van de mensen die ademen allemaal via de borstkas. Maar je moet eigenlijk via je middenrif ademen. Ja. Doe maar eens. En wij zo... Oké, weet je. En toen zei hij op een gegeven moment van... Ja, zo, maar jullie hebben ook wel aardig een paar glas aan loodogen staan, of wat? Moet je blootje roken? Midden in dat sollicitatiegesprek gingen we in één keer dikke blow roken. En toen waren we aangenomen. En toen ben je meditatiecursusteksten gaan schrijven? Toen zijn we meditatiecursussen gaan schrijven. Maar we kregen ook heel veel vrijheid. We kregen, elke vrijdagmiddag moesten we soort van aan hem laten zien wat we hadden gedaan. Ja. En we kregen dan €50 per dag. Dus nou, 5 dagen per week. En dat was voor toen €250 in de week. Ja, ik was 18, 19. Dat was gewoon veel geld. Maar je hoefde dus ook niet door de week, zeg maar, bij hem verantwoordelijkheid af te leggen. Of nee. Zo. Ja, ik kon daar helemaal niet mee omgaan toen de tijd. Dus ik was echt gewoon, ja, ik las dan een paar bladzijden van dat boek en dan schreef ik een paar dingen in en een soort Word-bestandje. Ja. En dan vrijdag en dan ging ik een soort lulverhaal ophangen vrijdag van ja, dit en dat. En dan ging ik een beetje interessant doen. Maar toen heb je toch een soort diep besef over jouw ego gekregen. Ja. Waar je vervolgens dat eerste liedje met rijschoolleraar Ronnie over hebt geschreven. Ja, ja, ja, ja. Is het een lastig ding, je ego? Het is wel, ja, het is wel, ja, je bent er wel mee bezig, hè. Hoe zit het met je ego? Heb je het nog een beetje in de hand? Jawel, jawel. Nee, ik heb niet. Ik heb niet het idee dat ik capsones heb of zo. Of dat ik. Maar meer van je innerlijke ego waar iedereen zeg maar altijd mee bezig is. Het gevoel dat je. Ja. Dat je wordt aangesproken of iets. Dat je moet bewijzen. Moet bewijzen. Ja. Of dat je jezelf moet dat verdedigen. Dat je eigenlijk niet voorstelt dat je moet doen of het wel zo is. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een gevecht wat iedereen, denk ik, voert. Het gevecht wat we allemaal moeten voeren. Ja. Oké, okay, Milo, we gaan er heel even over nadenken. Ik zit te praten met Milo Driessen van Goldband over zijn ego. We gaan er zo meteen verder, gaan we je ego nog verder uitdiepen. We luisteren eerst even naar het nieuws, want er is veel nieuws aan de hand. Gebracht door Michel Koenen. NPO Radio 1. Veel organisaties en betrokkenen bij grote dossiers hopen op nieuw beleid. Nu VVD-leider en demissionair premier Rutte de politiek vaarwel zegt. Zodra er na de komende verkiezingen een nieuw kabinet is. Nou ja, vele prijzen Rutte om zijn persoonlijke betrokkenheid en het goede contact dat hij met hen onderhield. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg probeert de Turkse president Erdogan over te halen alsnog in te stemmen met het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Hij heeft in Vilnius een ontmoeting met Erdogan en de Zweedse premier Kristersson. In de Litouwse hoofdstad begint morgen een NAVO-top, waarop besloten zou moeten worden over toetreding van Zweden tot de NAVO. De recordhitte van vorige zomer in Europa heeft naar schatting aan bijna 62.000 mensen het leven gekost, blijkt uit Frans en Spaans onderzoek. In absolute aantallen vielen de meeste hitteslachtoffers in Italië. En de John Blankenstein Foundation is blij met de hardere aanpak van de KNVB als een scheidsrechter wordt uitgescholden voor homo. Eerst wordt via de stadionspeaker tot 2 keer gewaarschuwd. Helpt dat niet, wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. En daders die kunnen een stadionverbod krijgen van maximaal 1,5 jaar. Kunststof. Ja, we zitten hier nog steeds met Milo Driessen en zijn familie. Zijn vader zit hier recht voor me. Links zit de hele Kunststofredactie. We hebben een hele tent vol mensen. En achter ons is de parade aan de gang. De zweefmolen. Zie ik daar ronddraaien. Heb je er ook wel eens ingezeten, Milo, in die zweefmolen? Ja, doorgaans. Maak wel een ritje, ja. Als je lekker stoned genoeg bent, dan ga je op een gegeven moment in die zweefmolen zitten. Nou, blowen doe ik echt al heel lang niet meer. Echt niet? Nee. Wanneer ben je daarmee gestopt? Ja, ik denk toen ik 21 was of zo. Waarom? Ja, het was niet meer echt voor mij. Ik had toen... Ik had zeg maar 3 jaar, ik had mijn diploma gehaald dan, mijn schooldiploma. En toen heb ik 3 jaar een beetje in de bouw gewerkt en die meditatiecursussen geschreven. Ja, door. Nog bij een onderwijsstichting gewerkt. Nou, allemaal dingen die op zich wel leuk waren, maar niet echt veel toekomst of zo in zat. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben toch wel ambitieus en ik wil wat dingen. En ik had toen ook, is mijn tinnitus begonnen. Hoe voel je dat je ambitieus bent? Dan is er gewoon iets in dat je denkt van, ja, ik moet wel wat van mijn leven gaan maken. Ja, nou, ik was natuurlijk altijd heel gedreven in het voetballen vooral. Ja. Mijn school ging me altijd heel makkelijk af. Ja. Dus ik hoefde heel weinig te doen voor gewoon goede resultaten op school. En voetballen was altijd mijn main focus, mijn grote doel. Dus dat van, dat wil ik bereiken. En daar was ik super ambitieus in. En toen viel dat eigenlijk weg. En toen heb ik eigenlijk jarenlang een soort twilight zone geleefd. Een soort twilight zone. Ja, was ik eigenlijk alleen maar aan het blowen en aan het feesten. En, En die dingen die ik dan deed, die deden dan vooral om geld te verdienen. Om soort van in het weekend dat te kunnen uitgeven, zeg maar. Ja. Dus dat was... Omdat het ook gewoon was niet weten welke kant dan op. Je wist gewoon even niet welke kant ik op moest. En toen kreeg je tinnitus. En toen kreeg ik tinnitus. En toen door het uitgaan. En toen merkte ik dat... Dat je een brom of een toon, ik weet niet wat het bij jou is. Ja, ik heb een hoge piep. Een hoge piep heb je in je rechteroor. Want je allebei de oren, ja. En dat was toen aan het begin, merkte ik gewoon heel erg dat het blowen, dat heel erg versterkte. Dat maakt het erger. Ja, want bij blowen kan je natuurlijk heel erg in een soort tunnel. Ja, en dan zat je in een tunnel met een hele hoge piep. Ja. Ja. Dat werd heel erg een focuspunt. Ja. En ja, mijn moeder zei op een gegeven moment ook toen tegen mij van... joh, je moet gewoon ermee kappen en je bent veel leuker dan dit, zei ze. Dan dacht ik, ja, misschien heb je wel gelijk. Dat nam je serieus, als ze dat zei. Ja. Ja, dus ze heeft jou daar ook een beetje met deze vrij simpele... maar heel doeltreffende opmerking, heeft ze jou daar ook uitgetrokken? Ja, ja, zij hoefde niet zoveel te zeggen. Gewoon... Ja, ja. Dus zij wist ook gewoon hoe ze gewoon haar woorden moest kiezen. Ja. En wanneer ze wat moest zeggen en hoe ze dan bij jou binnen moest dringen. Ja, ja, dat wist zij heel goed. Ja, ja. Dat kon zij. Ja. Hey, en, maar toen stopte je dus met blowen en je wist, ik ben ambitieus. Maar dan moet je vervolgens wel iets hebben waar je naartoe kan met je ambitie. Ja. Toen moest je vinden wat het moest worden eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk, en dat zie ik ook om me heen. Bij heel veel mensen, dat is natuurlijk het allermoeilijkste. En dat, daar zijn heel veel vrienden van mij, bekenden van mij ook nog steeds niet over uit. Ja. En ik heb toen ook jarenlang... Vind je drijfveer? Van alles geprobeerd eigenlijk. Gewoon proberen. Ik ging studeren. Culturele maatschappelijke vorming gestudeerd. Ik ging dingen met theater doen. Ik bleef in de bouw altijd werken, voor het geld verdienen. Ik werkte dan bij Pip, een nachtclub in Den Haag. Club in Den Haag? Ja. Daar heb je heel, heel veel tijd in gestoken. Daar heb ik heel veel tijd in gestoken. Wat is dat voor een plek? Ja, ze noemen het zelf een cultuurbordeel. Ja. Dus het is eigenlijk een plek waar alles mag en alles kan. Ja. Het is gebouwd op de clubavond. Het is een nachtclub in essentie. Maar het is een stichting. En... ja, ik was daar eigenlijk altijd gewoon aan het klooien. Gewoon. En ik heb daar met mijn zusje heb ik daar ook mijn eerste straattheatervoorstelling daar gemaakt. En ja, daar Boas ook echt opnieuw leren kennen. En met hem altijd gestoorde dingen geprobeerd. Boas is ook van Goldband. Boas is ook van Goldband, ja. En ja, je mag er alles doen. Je mag er overal een spijker in de muur slaan. Je mag idiote ideeën bedenken. En dus dat was leuk. En dat is een waanzinnige plek natuurlijk waar je alles kan proberen... en al je creativiteit kan uiten en the sky's the limit. Mm-hmm. Maar had je ook het gevoel van er is iets groters waar ik naartoe moet? Of er is iets... hunkerde je naar succes of een plaat? Nou, of was iets creatiefs maken genoeg voor je? Ik hield me wel, ja. Ik heb altijd wel een soort van idee gehad dat ik wel in staat zou zijn om een soort... Om raak te schieten. Om zeg maar een grote groep mensen aan te spreken. Ja. Alleen ik wist nooit zo goed hoe. Hoe? Ik heb altijd wel die ambitie gehad en altijd wel... Maar ook het vertrouwen wel gehad dat er iets zou komen op een gegeven moment. Ja, ja. En klaarde je leven op toen je niet meer blowde? Was het een openbaring voor je? Iedereen moet stoppen met blowen. Iedereen moet stoppen. Ja. Nou, maar het is serieus. Ja. Ik heb zelf kinderen. Ik zou ze eigenlijk het minst van alle drugs blowen aanraden. Ja. Het is best wel een... Het is zogenaamd softdrugs en goeier. Maar het heeft ook best wel een soort sluipende, vernietigende kracht natuurlijk. Ja, het is... Ja, kijk, aan het begin dat je het gebruikt, brengt het je natuurlijk wel wat. Ja. Net als elke drugs, aan het begin geeft het je wel wat, maar eigenlijk ook met elke drugs, als je het te veel doet, dan gaat het alleen maar meer eigenlijk van je nemen dan dat het je gaat geven, zeg maar. Dus... Hoe ontstond Goldband? Goldband ontstond eigenlijk door een wens van Karel. Dus Karel is een van de drie frontmannen, zeg maar. Een van de drie zangers. Ja. En Hij heeft een produceropleiding gedaan, een muziekproduceropleiding. En ik was altijd al met hem gewoon een beetje gewoon heel nonchalant en heel zonder verdere ideeën eigenlijk liedjes aan het maken. Samen met een andere vriend van ons, Koelroche. Ronnie was inmiddels van het toneel verdwenen. Ronnie dan, had je rijbewijs. Ik had mijn rijbewijs twee keer gezakt voor mijn rijbewijs. Nog steeds niet. Toen kwam ik erachter dat Ronnie maar 30% slagingspercentage had. maar I love you, Ronnie, als je dit hoort. Maar ik heb echt 2 jaar geleden pas weer mijn rijbewijs gehaald. Oh, je hebt het gehaald. Het is goed gekomen. Ja. Maar goed, Ronnie was van het toneel verdwenen. Ja. En je zat met deze nieuwe groep mensen. Ik was met Karel. En Karel die ken ik echt al vanaf mijn 6e. Ik was met hem liedjes aan het maken. En op een gegeven moment hij had die opleiding afgerond en is hij een hbo gaan proberen. Toen was dat echt al na een paar maanden klaar. En toen zat hij ook zo van, wat moet ik met mijn leven, weet je? Ja. Hij sprak tot zichzelf van, ja, wat moet ik nou? Wat kan ik nou echt? En hij dacht van, nou, eigenlijk het enige wat ik echt kan is muziek maken. En toen is eigenlijk dus op de condoleance, op de soort afterparty van de begraaf, of de crematiedienst ding van mijn moeder. Zijn we eigenlijk op een soort picknicktafels in de tuin van Pip. Echt? Toen is het gebeurd? Toen is het gebeurd. Haar ziel is in juli soort van in die band gekomen. Ja. Voelt dat ook een beetje zo voor je? Nou, ik heb wel het idee dat het wel een soort gedeelde... Dat zij wel een heel groot onderdeel van het rouwen van mij ook zijn, ja. Ja. En dat zij altijd heel... met heel veel compassie, zeg maar, dat verdriet... En dat rouwen met mij hebben gedeeld. Ja. Dus zij hebben ook echt, ze zijn deel van jouw rouwproces geweest. En daaruit is deze bizarre act ontstaan. Zullen we even een stukje... Want ik heb jullie dus ontdekt in 2021. Ik vertelde het je net. Ja. Toen ik op Radio 1 om 6:15 ochtends... Ja. Het liedje Nee, Nee, Nee, Ja, Ja, Ja hoorde. Ja. Ja, en meteen gegrepen was. En het in dat jaar... Het is echt mijn coronalied. Ja, ik heb het helemaal... Het was mijn meest gestreamde... Je krijgt bij Spotify altijd Spotify Wrapped aan het eind. Het was mijn meest gestreamde lied. Ik wil ook even gewoon voor mezelf even een stukje... Nee, nee, nee, ja, ja, ja. Vraag ik uit de regie. Ja, dit is toch meteen fantastisch. Milo, dit is toch fantastisch om gewoon gemaakt te hebben, zo'n nummer. Dan ben je er toch ook een beetje in je leven? Of voelt dat helemaal niet zo? Dan ben je er in je leven, ik weet niet. Okay. Maar het was heel leuk om te maken, ja. Vertel nog heel even, we gaan bijna naar Kiki Schippers. Maar vertel nog heel even, want dat vertelde je me net vlak voor de uitzending. Ja, het moment dat die zin ontstond. Dat het ontstond, ja. Ja, dus wij hadden 4 dagen studio gepland. Ja. En dit was na de tweede EP. Ze hadden we al zo'n klein beetje bekendheid. En we wisten van, we moeten nu gewoon echt een paar knallers maken, weet je wel. En dus we hadden toen in die paar dagen hadden we De Wereld gemaakt. Dit is voor jou gemaakt. Dat voor mijn moeder is geschreven, overigens. En ja. Toen de vierde dag, elke dag waren we echt al aan het zuipen en aan het feesten in de studio. En waren eigenlijk steeds meer kapot en naar de kloten. En toen, die laatste dag, was ik de enige die echt nog... Ik was nog naar een feest gegaan tot 6:00 ochtends. En de rest was gewoon fris naar bed. En ik was toen, dus de laatste dag lag ik daar op de bank in de studio. En ik had echt 4 uur geslapen. En ik was helemaal zo, ik wil hier weg. En toen had Wieger dus een paar beats. Ja, beats. Dat was hij echt aan het maken. En ik was gewoon daar. En iedereen had me eigenlijk al opgegeven van, nou, Milo hebben we sowieso niks meer aan vandaag. En toen in één keer zo begon ik gewoon te zingen. Zo, ja, eerst zei ze nee. Toen zei ze ja. En toen stonden we allemaal zo op. Ja. Ja. Dit is het. Ja. Want dan weet je het. Dan weet je dat je iets hebt. Je weet dat er iets is. Ja. En wij hebben dan de gewoonte om dan met z'n allen onze broek uit te trekken. Tuurlijk. En dan achter elkaar aan en dan elkaar op de kont gaan slaan. Tuurlijk, volstrekt normaal. Zo doet Kiki Schippers dat ook altijd als je weer iets briljants hebt geschreven. Ja. We hebben net buiten gedaan. Ik zag het. Ja. Kiki, want jij hebt ook iets gepresteerd nu net. Wil je ons je lied over Milo brengen? Zeker. Oké. Milo, waar ga je mee? Milo, kunnen we verder gaan? Milo, wil je vergeten? Het verlangen loopt altijd met je mee. Stoot in de auto en verder op een beurt. Het vertelt je wat te doen. Nog een lijntje, nog een zoen. En na het derde glas is het hij die je aan je haren naar het vierde sleurt. Hij zorgt dat je kakt en doet je was. En ziet je in de spiegel staan en vraagt niet waar je gisteren was. Waar gaan we heen vannacht? Zullen we verder gaan? Dankjewel, dankjewel. Ja, Kiki, ken je band of zijn dit allemaal snowboardartiesten die je gewoon vanmiddag hebt opgebeld? Weet je hoe ze heten? Ja? Ik heb in ieder geval een blote billen gezien, dat scheelt. Kan je het ook aan ons voorstellen? Ja, zeker. Ja. Lennart van Dijk op bas. Mandoline Cornet ter Stegen. Gitaar Rol Verbaand. En hier Rogier van Roosmalen. En op zang en gitaar Kiki Schippers. Wat heerlijk, hè, Milo? Als er gewoon een lied over je wordt gezongen. Heel, echt heel bijzonder. Ja, leuk om mee te maken, toch? Heel erg leuk om mee te maken. Dat is allemaal in de kunststoftent, daar maak je dit soort dingen mee. Het is gewoon bijna normaal hier. Bijna normaal hier, als je hier aanschrijft. Alras komt Kiki Schippers voorschijn en begint een lied over je te zingen. Het allerbeste journalistieke programma van Nederland. Ja, beter wordt er eigenlijk, is er eigenlijk niet. Nee. Hey, Milo, en je afgelopen jaar. We hebben nu je hele leven ongeveer doorgenomen. Ja, het stoonde gedeelte en het niet stoonde. Ik zal niet zeggen het sobere gedeelte, maar het niet stoonde gedeelte. Ja. Hoe was het afgelopen jaar voor je? Corona was afgelopen op een gegeven moment. Corona was op een gegeven moment afgelopen. Ja, het afgelopen jaar, dat is met vorige festivalzomer erbij inderdaad. Ja, het is idioot. Gewoon idioot, eigenlijk. Vertel even wanneer je voor het eerst begon door te krijgen wat jullie zo'n beetje los hadden gemaakt in de wereld. Of wat jullie konden losmaken in de wereld. Ja. Wat was een moment? Op een gegeven moment krijg je dan die boekingsaanvragen binnen. En dat is dan al zo rond januari, oktober, weet je wel. En dan hoor je van, Down the Rabbit Hole wil je op Mainstage hebben. Lowlands wil je op Mainstage hebben. Pukkelpop wil je... En dan is het eigenlijk als het van, Ja, want dat is gek dat je natuurlijk die aanloop van eens een klein zaaltje... Ja. Of ergens eens een keertje. Of een keer een wat groter zaaltje. Die heb je natuurlijk eigenlijk helemaal overgeslagen. Ja, want wij hadden tours. We hebben drie tours gecanceld zien worden door corona. Dus we hebben eigenlijk maar één keer echt getoerd. En toen, die is ook nog eens door de helft gebroken, die tour. Omdat ze toen weer in de winter weer alles op slot gooiden. Dus jullie populariteit was een soort veenbrand. Iets wat jullie eigenlijk helemaal niet per se hadden ervaren. Nee, je had het niet echt door. Tijdens die tour had je dan een beetje door van... Oké, er staan dus nu 1100 mensen voor je neus die letterlijk alles meezingen. Zeg maar van A tot Z. Zoals ik daarnet. Zoals jij daarnet, heel cute. Ja. En toen hadden we de zomer en die begon. En toen gingen we gewoon spelen. En we weten wel van elkaar dat we op het podium, dat we gewoon... Dat we daar echt wel kunnen presteren, zeg maar. Dat we daar gewoon ons op ons plek voelen. En toen hadden we Down the Rabbit Hole. En dat was wel, denk ik... Vertel hoe dat ging. Hoe dat was. Ja, dat was denk ik wel een van de mooiste dagen uit mijn leven. Stonden jullie in de avond geprogrammeerd? We stonden om 5:00 middags, dus lekker vol in de zon. En we hadden de dag daarvoor hadden we Rock Werchter gespeeld. Ja, in België. In België, ook op het hoofdpodium. En daar stonden dan 50.000 mensen ook ineens voor je neus. Toen bedacht Boas dat hij van het podium moest afspringen. Tuurlijk. En toen brak hij zijn voet. Ja. Toen had hij een Mercedes-breuk. En toen was het dus nog heel even zo van de vraag van... Kunnen we spelen, weet je wel? Gaat Boas het kunnen doen? En... toen is hij uiteindelijk dus voor gekozen om niet geopereerd te worden en gewoon naar Down the Rabbit Hole te komen. Toen hebben we een... In het gips of gewoon... In het gips, okay. Ja. En hij had een soort van... er was een gast die zat Rock Werchter volgens mij live te kijken of zo. En die zei van, ik heb een kniestep voor jullie. Ik zei, niemand wist wat een kniestep was, maar... Hij zei van, Martin Garrix heeft ook rondgereden. En dat is uiteindelijk dus een soort, een kniestep. Ja, ik weet niet. Boas kon zijn been dan erop leggen. En dan kon hij... Een soort stepje voor onder je knie. Ja, en hij had ook dan een bakje voor op de step waar we dan flessen drank in konden doen. En op een gegeven moment was er ook een asbak aan vastgetaped. Perfect. Dus hij zei van ik wil spelen. Dus wij van oké, dan gaan we spelen. Paracetamol erin of ibuprofen of iets. En toen, dus wij waren bij Rock Werchter. Nou, gaan spelen, gingen we naar Nijmegen alvast. Hebben we daar in dat hotel. Toen ging iedereen best wel netjes op tijd naar bed. Gewoon rond 2:00 of zo, niet te veel gedronken. Toen werden we wakker de volgende dag. Toen zijn we nog met het hele team naar de gym gegaan van het hotel. Toen hebben we even een half uur gewoon een beetje opgepompt. Oké, we gaan ervoor. En toen gingen we naar Down the Rabbit Hole. En toen, het was gewoon... Ik voelde gewoon aan alles dat het gewoon... Er hing gewoon een soort magie in mijn hoofd of in de lucht. Er was gewoon iets van dat ik wist van, dit gaat zo fucking ziek worden gewoon. En eigenlijk is het vanaf moment 1 was het gewoon winnen. Het was alleen maar winnen. En het gevoel dat je elke noot raakt. En het gevoel dat je compleet gewoon in verbinding staat met het publiek. En ook nog een grapje dus gemaakt aan het begin. Dus dat Boas niet zou komen, dat we zonder Boas zouden moeten spelen. En die kwam dan ergens halverwege het tweede nummer of met zo. Kwam die zo op dat stepje zo aanrollen. Het is een stunt. Ja, toen... Het was magisch en het stond helemaal vol. Gewoon, er kon geen ziel meer bij. En dat hadden we allemaal niet verwacht, weet je wel. Dat wij dachten van ja, we zijn blij als er 5.000 mensen staan of 10.000 mensen. Maar er staan er in één keer 40.000. Dan hoor je in één keer dat het hele festival is leeggelopen om naar jou te komen kijken. En dan, ja, dat... Zielig voor al die singer-songwriters zien dat tegelijkertijd met hun gitaar hun gevoelige liedjes onder te spelen. Ja, maar goed, that's life. Ja. We hebben best wel wat artiesten inmiddels boos gemaakt die tegelijkertijd met ons zijn geprogrammeerd. Snap ik. Ja, maar dat is natuurlijk toch wel magisch dat inderdaad we kwamen uit die bizarre coronaperiode. Ja. Waarin iedereen gewoon al zijn energie en zijn frustratie en ook zijn blijdschap had zitten opkroppen. Mm-hmm. Dat moest er toen allemaal uitspuiten. Ja. En jullie werden eigenlijk gewoon de band via welke dat allemaal gekanaliseerd werd. Tenminste, zo voelde dat. Als je jullie beelden zag van die festivals waar jullie speelden en van de AFAS, denk je van ja, hier wordt nu het feest gevierd waar iedereen zo lang op had zitten wachten. Toch? Tenminste, zo voelde dat voor mij als ik dat zo zag. Ja, nee, ja, dat zegt iedere journalist. Ja. Dan kan je toch gewoon tegen andere journalisten reageer je daar dan toch ook normaal op? Nee, ja, ik zit daar zo. Nee, maar voor mij is dat. Voelde dat voor jou dan niet zo? Ja, ik weet dat niet. Ja. Kijk, voor mij voelde het gewoon. Ik stond daar gewoon met mijn vrienden, met mijn band. En ik ging daar gewoon muziek maken. Ja, maar goed, je zegt ook, het was de mooiste dag van je leven. Ja, tuurlijk. Je voelde ook dat, het iets, dat er iets magisch gebeurde. Maar mensen zeggen, ja, het symbool van de post-corona. Ik weet het niet. Ik zeg niet het symbool, maar ik denk van oké, iedereen had een feest, een act nodig om helemaal te ontladen. Ja. En jullie bleken dat te zijn. Wij waren daar. Jullie waren daar. Ja. En dat is het. Natuurlijk, dat is ook wel zo. En dat. Ja. Hey, en je zegt Milo van ik wist wel dat we wat konden op het podium. Ik wist wel dat we gewoon live. Mm-hmm. Wat is dat dan? Waarom zijn jullie een goede live act? Ik denk omdat we altijd heel erg proberen om echt alles te geven. Dus dat is, er is geen plek of geen festival of geen tijdslot of moment dat wij denken van oké, we gaan nu even op 80% of 30% doen. Ja. Dus dat bestaat gewoon niet. Ik denk dat we altijd in contact willen zijn met het publiek. Mm-hmm. Dus dat we altijd heel veel interactie zoeken met het publiek. Hoe doe je dat? Ik denk, het is meer een soort presence of zo, dat je gewoon mm-hmm. open bent. Tuurlijk doe je, ja. Eigenlijk zoals je op die vrije school ook was. Zo, ja, maar gewoon allemaal van hier Rudolf, ben ik. Rudolf Steiner heeft het me eigenlijk allemaal Rudolf geleerd. Rudolf Steiner heeft het je allemaal geleerd, maar dan min is het racisme. Ja. Nee, ja, ik weet, ja, je zoekt, doet natuurlijk ook wel publieksparticipatie dingen, maar dat doen andere bands ook. Maar je geeft je bent er gewoon en je geeft jezelf als je er staat. Ja. Nou, dat is toch een talent, Milo. Hoe je het ook bent of keert. Ja, dat is wat Nina Simone ook doet als ze dat liedje zingt. Ik denk het. Dan legt ze ook de ziel en zaligheid op tafel voor je. Ja. Ja, en dat is toch waar het om gaat in de muziek. Ja. Ja. En kijk, wij zijn geen... ik denk dat het ook wel onderscheidt. Ik denk, wij zijn geen muzikanten. Karel heeft dan misschien een muziekopleiding gedaan, maar ja. We zijn eigenlijk... Wanneer ben je een muzikant? Ja, wij zijn per ongeluk soort van daar een beetje zo beland. En dan, dus het enige wat we kunnen geven is eigenlijk wie je bent. Milo, ja. Ik vond het fantastisch om je te ontmoeten. Wil je iets op de tegel schrijven? Ja. Wat wordt het? Het is een quote die mijn vader altijd zei toen als we de deur uitgingen. En dat is be uno. Be uno? Ja. Wees één. Ja, het vergt wel wat. Is het programma voorbij of niet? Bijna. 20 seconden. Hier moeten we eigenlijk nog 10 minuten of een uur over praten. Oké, dan doen we nog een keer een vervolggesprek waarin we deze tegel gaan bespreken. Dames, ik dank je heel hartelijk. Dames en heren, een hartelijk applaus van Milo Driessen. Helemaal uit Den Haag hierheen gekomen. En morgen zit ik hier met Niels van der Laan. Tot dan. Dank aan onze gasten. Ook morgen zijn we weer live vanaf de parade met onder andere Niels, even tot hier, van der Laan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af.